جا فی السور دغه زیره ها باب دې په بیان دا چې چرا وی دی په وار د شپې لکی قران کې بار بار دا سوې دی ونه فی السور دا سور څه شی دی صحیح حدیث د بخاری شریف کې بتا تو دراشی دی بخاری شریف کې بدر تراشی امام مجاهد قول امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي او یسور کا ہے اتل بو داش په لای په پشان د دیګل ویغه کتاب رضان کې د لطیف شکر ها هغه صحابي چې خوب لیدل او وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سليمان التيمي عن اسلم العجلي عن بشر بن شغاف رحمه الله تعالى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم قال جاء رابي راغل يزمدار باندشي نبي صلى الله عليه وسلم فقال يمسور داش في ليس شير سور ستوي قال قرن ينفخ فيه دا يو غط بيغلوخ کروي ديكي بپوكي والكي اسرافيل الاسلام بپوكي دوپوكي وي یو ځل چې پوکه ورکی دا ټول عالم بفنا شي دا ټول دنیا بروان شي سلوی کال پس په بیا دې پوکه وای نو بیا به الله دا ټول راجوندی کی هاذا حدیث حسن صحیح وقد رواه غیر واحد عن سلیمان التیمی ولا نعرف الا من حديثه وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد ابو العلاء عن عتيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال فرمائي دي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي كيف انعم زسرنگ خوشحال شم او د خوشاله ژوند تیر کم و صاحب القرن او خاوند او صاحب د شپې لای قد التقم القرن عشق لای په خلقی نیولدا التقم القرن انا لا وضع طرف القرن فی فمه د شپې لای طرف په خلقی نیولل و استمع الاذن او وادی دی ولنه متا یو مرو چې کله ود ته حکم کی دیشی بن نفخد پوکیوالو فین فخن دی بپوکې وای رسول کی الله حبیب فخر سترګ مبارک کتلو چا شپېلې خلک دی ولوا او بد پوکی په انتظار فکأن ذالک سب ویگنی چی دا خبرا تقول علا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم درنشی و پمرگرود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر اگران او درنشو فقال لهم اللہ عبی برتوین قولو حسبن اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا حسبن اللہ ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله منت الله كافينا ونعم الوكيل ودر خزم وارده على الله توكلنا مسلك دير اگرانا همون پا الله اعتماد کرده بالمد تکیاو دبر وسیو توکل زهنشتا هذا حدیث حسن وقد روي من غير وجه هذا الحديث غنو طریقو سر راغلی نه د عطیه نا نبی سعید النبی صلی الله علیه وسلم نحوه باب ما جاء فی شان الصراط د پولی صراط بارکی احادیث کوم راغلی تازمون بیماریات تی چه قیامت برازی او پا جہنم دپاسا با یو لاروی چه اغیت سرات وی او آغبا دو اختن نرینی دو بونا با نرمی تورن با تیرین باغی تیرے دل با پا اسبابونی دا اللہ پا رحم و کرم بی چې د چا خاتمه په ایمان شوی او څومره ځانې کړولې او د کړې دوه نفس عمل قبول شوی دی نو د دې اعمال په اعتبار د پولیس شرات تیری تدوی او ګوره دې په لباځه عالمانو وو ډېر جړل وای تیرې دن په پولیس شرات حق دی خو پته نه لګي چې څوک په حقیقت جهنم تر وګرځي اسوب پوری شي اے دې له سوچو کوي ته یو کلی والے له ویل شي چې سبب خامخ په دې سین ور تیریږي هغه پاغه سین باندې داسې نازک لار ته چې خطر را او دا چې یقین دې چې کټه په پاو خوید له سمندر لبا زه نو څومره حق به دې خلکو سره دا شان دا زموږ ایمان دې چې په پولیس سرات تیری دلی الله یو ایم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا وبه قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا علی بن مسهر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد رحمهم الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرمائش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائش شعار المؤمنين على الصراط على ما او نخد مؤمنان فقل الصراط شفاغي بقي جنديشي تيغو ربي سلم ربي سلم یا رب تم بچو ساتی تم بچو ساتی اریو بوئی اللہ مند زرند دی پولیس راتنا بچو ساتی او مند آد آفاتنا سالمین ساتی او جامع صغیر کی روایت داسر آگلے دا الفاظم سیوا دی وی نما امت چی پا پولیس رات تیری گنو داسر بوئی یا لا اله الا انت اے اللہ تانا بغیر بل الہ او بچ کول وال نشتا ندابت مومنانو حالوی چدیوی رب سلم رب سلم او انبیاء علیہ السلام بمداوی حدیث کی راغلی دعا دا پیغمبرانو پدغ رسی اللہم سلم اللہم سلم هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عبد الرحمن بن اسحاق وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال اخبرنا بدل بن المحبر محبر بدل بن المحبر قال اخبرنا حرب ابن ميمون الانصاري ابو الخطاب قال اخبرنا النضر بن عانس بن مالك رحمه الله نبي قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عانس رضي الله عنه ما سوال کرو ده نبی ده سلام نا يشفع علی يوم القیامة چه مال بشفاعت کے پرزد قیامت اے شفاعت خدا اللہ حبیب د ټولو کې دې ته خاص شفاعت وایي هغه دور لوی وی خلقم د خپل حبیب شفاعت ته محتاج دي الله ای زمونږ هم نصیب کی دا وی د شفاعت نه بغیر د چا بیڑا دا پار کې دې نشي. فقال انا فاعل الله حبيب ولي زبدا سقوم شفاعت بدکو. قلت ما ويا الله رسول فاين اطلبك زبتا كم زي لټوما. قال اطلبني اول ما تطلبني ولټوا ولا شي مطلب يا الصراط فقل الصراط قل الصراط پاک بولاړې مطلب دي هر پیغمبر بعد خپل امت یا د فار جاړي. قلت صاحب وي فهلم القاك على الصراط قدر سر حبيب په پل صراط ملاو نشم. قال فطلبني عند الميزان اعمال چې تر لیکيږي د تری د میزان سره بولاړ. قلت فهلم القاك عند الميزان ک میزان سره ویونلي. قال فطلبني عند الحوض د حوض د کوثر سره ولټوا. فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن زبن خطاكم دادري زينا دادري زينا كي بخام خاضر ورطاس تبخي و حدیث تیرو قدر خیاد بی مشکات شریف کی عائشی بی رضی اللہ عنہ نبی رسلام تغیری وی تاسو بدا بال بچو بی بیان حبیب و پرد قیامت را یادوئی نراللہ حبیب ورطوی بی بی دریو زیونو کی خوب دا چاسو کیاد دی او دا غدری وارے والا یاد کر دی درین پزین عمل نامو تقسیمو کم خیال بی چی عمال تر لیکی پو پولیس رات خلق دی یا عمل نامی تقسیم. حضرت آنس رضی اللہ عنہ توی جدی زیونو کی بدر خرزم علاوے گا حبیبی تیویلو چلی دریو مقاماتو کی با دخاون خزا یادنی دخز بخاون یادنی ندائیو اشکال را ہے گا نولماو جواب دا کرے چی بیبی تیدا سے جواب ذکور کو چی دا بروسط و دیونی کی چیز خدا اللہ لپی غمبر عزتی مو بیبی او آنس رضی اللہ عنہ تے جواب ذکور کچھ دے ناو میں دنشی دے ناو میں دنشی. بعض علماء اشکال کرے چکا بی بی دا اللہ دا حبیب بی بی دا ندخو انتو لمر خدمت کرے آنس رضی اللہ عنہ ندخت بانے خون دا گمان کی رچے دے پدی خدمت بانے توادغو نکی بروسو نکی. نولماو لکلی ویخ جواب داده ویداول حدیث محمول ده فغائبین وی فدیدیو مقاماتو بیشو دستر کو نفت نام اغب اغب بلکل یاد بی او دادویم حدیث چی سوک حاضر بی وی دی درو زایونو کی بمالتے هر حدیثن حسن غریب لا نارفو الا من هذا الوجه باب ما جا فی الشفاعتی باب دی پا بیان داو کی چراغ دی پا بارد شفاعت کی شفاعت دا نبی علیہ السلام ثابت تے او داغی گن اقسام دی وبهی قال حدثنا سوید قال اخبرنا عبداللہ بن المبارکی قال اخبرنا ابو حیان التیمیو عن ابی زرع عن عمر بن جریر عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم اللہ حبیبتا وحر رلشیوا فرفیلی زراو لیچ ورطرا پورتکلیشوا فاکلہو نوی خوڑوکانا یعجبوہو او دا اللہ دا حبیب بدا خوخوادا پخیق دیر زر او دا خوگل او دا پا حیوان کی دا گندگون لریرا زکلی چنی مخفلہ سنو تاوئی فنحس منه نحسة فغاقنی شکول ذدی اڈوکینا فغاقنی شکول نام سنت دی اڈوکینا فغاق شکول داد اللہ دا حدیث سنت دی فنحس منه نحسة دا اللہ حدیث فغاقنی شکولا ثم قال وي فرمائل انا سيد الناس يوم القيامه زبد طول خلق سردار فرز قیامت قال الله د نعمت بیان خلق لقول والله ورتویر چې دا سوایا زما حبيب تب سردار او پټول وبورته او د الله حبيب سيدهم في الدنيا والاخره هل تدرون لمذا ويتاصل فتشتدا اولي يجمع الله الناس على الاولين والاخرين ما جمع بك الله خلق ولني ورسلني في سعيد واحد فيوم ميدان كي فيوم ميدان كي بطول را جمع كي فيس فيسمعهم الداعي بلون کے بدی ٹولو تا آواز او روی وینفذهم البصرو اے او دا نظر دا لام دی با ٹول رازی نظر با دا ٹولو نور تیری گی نظر با دا ٹولو نور تیری و تدنو الشمس و من امرانی دی بشن والدویتا فیبلغن ناس و برسی کی خلق من الغمی د وجه د غم او مصیبتنا والقرب او د خفقان نه ما لا یطیقون چې نور د صبر او سو طاقت مینی ولا يتحملون نور برداشت نشی کوله فیقول الناس وی خلق بعضهم لبعض بعض بعض تا الا ترون آیات سنینا ما قد بلغکم اغا چر سیدنه دتا ستا الا تنظرونا آیات سبورین ویشفعو لکم ارغ شادرا چه شفاعتو کتا ستیلا ربکم ستاسو ربتا سبورین چه ربت شفاعتو کی ادا غمنا مصیبتنا تکلیفنا پریشانی را نلری کی ترکمی با مپدی غمونو پریشانو کی ولا عدندہ خوڑی روم درز دا ختمی کی بنا فیقول الناس وی خلق بازی دلین بازی تالیکم بی آدم تاسبان لازم دی چی آدم علیہ السلام تلان شیف ہے اتون آدم رابشی دہی پجرگی اومینت آدم علیہ السلام تا فیقولون لا بچی بورتا وینتاب البشر تخو دخول بني آدم نکی خلقك الله بیده اللہ فخبل اللہ سجور کرنے وی ونفخ فیکا من روحی و تاکی قل روح بکوالی وامر الملائکت فسجدو لکا طول ملائکو تے حکم کرنے نگور تالے سجدکنے و اشفع لنا الى ربک مند پار شفاعتو کخربستا تالا ترا ما نحلو فیه اے زمون پلارو نکت گوری نراکم بدحالو تکلیف کیو منگا علا ترات گوری نما قد بلغنا چی منتصرار سیدنی فیقول لهم آدم و آدم علیہ السلام مرتوئی ان ربی قد غضب اليوم غضبا زمارب غصہ شوی دنن فدا سے غسکی دو سرا لم یغضب قبله مثله چدا سے مخیر قلب غضب شرین ولن یغضب بعده مثله او دین پس بمدا سے پقہر و غضب نشیب اللہ دیر پا جلال و غضب کراغلے زد سرخ لنشم واجولے وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِيَ لِلشَّجَرَةِ او بیشک اللہ زد یویونی دمیوی خوراک نمانی کڑی ام فاسویتو نمان ارشیوی ومی خوڑلی وام نفسی نفسی نفسی بس ما سرد زان خم دے نفسی ہی اللتی تستحق ویشفع لها زما نفس مستحق دے چی دیتا دی شفاعت اکڑیشی اذهبوا الى غير ایمان بغیر بلچا تلاشی اذهبوا الى نوح اللاشی نوح علیہ السلام تا فیاتون نوحن راوشی دا خلق پجرگی اومنت نوح علیہ السلام تا فیقولو نوائی بریا نوح علیہ السلام انتا اول الرسول تاولد پیغمبران الہ لرد ازمکی والاوتا چد شرک و کفر و منکرات و پرد کی اللہ را لگنے وی اشکار چی آدم علیہ السلام خود پیغمبر و رسول او دین اپس شیش علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و باجنو پیغمبرانم ذکر کنی نولما او دا سویلی دی چی دا اول پیغمبر دی چی اللہ آدم منکر پرت کی دنیا تر علیگ لینے او دا ایمان دعوت پیش کڑے دا شرک ردی کڑے دی وقد سماک اللہ عبدا شکورا او بیشک اللہ نمیخ و تاسد بند شکر گزار اللہ قرآن کیو انہو کانا عبدا شکورا اشفع لنا الى ربک شفاعت کمند پارق پل ربتا الا ترا ما نحن فیه الا ترا ما قد بلغنا فیگه کلا فیقول لهم نوحن ان ربی قد عذب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله زما رب داسی پا قهر و غضب شوه چن مخی داسی و نبدین پس داسی جی وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ زَمَاقِيُ دُعَا وَعَدَعُتُهَا لَا قَوْمِ اوامت کل قوم تخیرے کڑی ویر لا تبا کڑی نفسی نفسی نفسی زمانت مستحق دیشی دیتا دی شفاعت اکڑیشی زمانت مستحق دیشی دیتا دی شفاعت اکڑیشی اذبو الى غیر ایمان بغیر بلچا تلاشه اذبو الى ابراهیم لاشه ابراهیم علیہ السلام تا فیاتون ابراهیم رابشی دا خلق ابراهیم علیہ السلام تا فیقولو نوائی ویا ابراهیم انت نبی اللہ و خلیله من اہل الارض تدا اللہ پیغمبر و دوس دزمک والونا فشفع لنا مند پار شفاعتو کا الى ربك استعربتا الا ترات قورنا ما نحن فيا وشمنا بكيو فيقول ابراهيم عليه السلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد كذبت ثلاث كذبات فردائي مانا لا مادري دروغ ويلي قديلا دي تسوي معاريز وي معارض الكلام وای د دې صورت صورت دروغ دروغ نو دا دروغ نو یو شو انی سقیم ویز بیمار او وی بل فعله کبیرهم هاذا ادره خبر دا او دی وی تی وی او خری انی اخو کی دی بادشاہ ظالم تا خبر ورتا جزستارورم دی تا تعریض وی معاریض الکلام ورتا وی خو پیغمبر زام دیر کمزور گنی توازو دا طول انبیاء و دا کمان صفت وی فذكرهن ابو حيان في الحديث ابو حيان اذا په حديث کې ذکر کړ نفسي نفسي نفسي ذو الى غير ذو الى موسى فياتون موسى رب شخلت موسى عليه السلام تا فيقولون يا موسى انت رسول الله تدى الله رسول فضلك الله برسالته وكلامه على الناس ورقلت فسبب پیغام رسول الله فخبر قول الله فطول خلقه اشفالنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا ما نفس وجر ولم أمر بقتلها ما تداهد قتلول حكم نوشوه ورکافر ظالم نے مظلوم خلاصولو او داهد قتل رادین نوکڑی گزار ورکڑی و انبیاء دا کافر وجنب بغیر دا اللہ دا حکم ننکئی نفسی نفسی ذبو الى غیری ذبو الى عیسیٰ علیہ السلام فیاتون عیسیٰ علیہ السلام فیقولون یا عیسیٰ انت رسول اللہ وکلمتو اولا لکلم القاہ الى مریم شیور مرزول وزا مریم بی بیتا وروح منہو یوروح ورحمتی دے طرف در رحمتن دا اللہنا وکلمت الناس فی وکلمت الناس فی المهد او تا خبر کړي د خلکو سره مور پغیږ کی پزانګو کی اشفالنا الی رب منتا شفاعت کرستا تعالی ترا ما نحن فیه تو ګور ناس چې موږ یې فیقول عیسی ان ربی تر غضب یوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا او عيسى عليه السلام سگنا ذکر نکا خدا دې روایت کرا دي بخاري شریف کرا دي دا ابو سعيد رضی الله عنه روایت دي چې عيسى عليه السلام وای اني عبدت من دون الله زما عبادت او بندگی کړی شو ما سوا د الله نا او نسائی او مسند احمد کی روایت کراغلی انی اتخذت الہا من دون اللہ زد اللہ نا بغیر الہا و معبود جڑ کرے شمعوں او ببال روایاتو کتاب راغلی وہی اغفر لی الیوم حسبی کمالن بخنوں کی بزدارہ تکافی دی مشرکان خزد مالک او خالق سر شریک جڑ کرے ہوں نفسی نفسی نفسی اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد صلى الله عليه واله وسلم قال فياتون محمد صلى الله عليه وسلم راوي خلق جناب نبي كريم عليه الصلاه والسلام تا واي بذي الى النبي وانت رسول الله وخاتم الانبياء او تدخول في غمبران وخيرني وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر مخير سور صدر تعالى ما افكري اشفالنا الى ربك لا ترى ما نحن فيه فأنت لقوز بالعرش فآتي تحت العرش رابشم دارش دلان دي عرش دلان دي براشم فاخر ساجدا لربي پريو بزم سجدكم کے درب دپارا ثم يفتح الله عليا را کولاو کی الله پما پدي سجد کی مم محامدي د حمدونو د الله دا او د حسن سنا نه پاوشند سشه لم يفتح ولا احد قبلي چنوي کولاو کی هغه په وطن مان مخکي او بیا بویلی شی حبیب ارخا راس اکسر مبارک درا پورتکا سل تو عطوا غوار در کول بشی وشفا تو شفا او شفاعت کوا قبلول بشی فارف و راسی زب سر پور دکم فاقول یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی دا شان دے دی جناب نبی کریم علیہ السلام ورطول نفسی نفسی وی اور اللہ حبیب دو یا رب امتی یا رب امتی اے اللہ پدی امت رحمو کی بخن ورتو کی فیقول اللہ بو ایدما حبیب آدخن من امتی کا وردنکن امت ستانا وسوک لا حساب علیہم چپائی صاحب نشت من الباب الائمنی دے دروازی خی طرفنا وهم من ابواب الجنه دروازو د جنت نوم شرکاو نا سیفی ما سیوا ذلک من الابواب او دای شریک دی د خلق سرپاغ دروازو کی شیلاود دین دی د دروازو نا ثم قال به الله حبیب والذی نفسی بیده قسم دی پاغات چه زما روح دا پلاس کنے انما بین المصراعین فمند دو چو کاٹونو دا دروازو دا جنت کی من مساری الجنہ دا چو کاٹونو دا جنت کما بین مکہ تا و حجر لکا سمر پاسل چی فمند مکی مکرمی او دا حجر کی دا دا دا بحرین دا کلو نیو کلیو دا ګور په زرګونو او څومره ملو فاصله جوړه دا به تمره اوتی اوتی دروازه وي او کما بین مکه تا و بصرا یاد دوی د دروازه دی یو چوکاټ نه تر بل پوری بدوره فاصله لکد مکی نوال تر بصرا پوری او دا به تمره ټک خلق ور دنه کیږي چې دا واسه پرچار کوي وفي الباب يا نبي بكر الصديق وآنس وعقب بن عامر وابي سعيد رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح نبي كدا الله ده حبيب ده شفاعت او دلوي شان او دلوي مقام او ده مرتبه ذکر درته فرمایلو باب منه بس نور نوای ادا مرګلې موږ نشته بشه دا سورته یاسین وای بیا دعا مو کوئ اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم حوالينا ولا علينا على الاعكام والزراد والاودية ومنابت الشجر اللهم إنا نسألك لهم في سفر هذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون عليهم سفرهم هذا اللهم اطعنهم بعدهم اللهم إنا نسألك لهم من وقفاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أمت وعلا وبيدنا هنا معافك پروردگار عالم دا هر کس ما فتنو نا زلزلو نا مصیبتونو نا دا ظالمانو دا تسلط نا مونگا و پور امت اللہ محفوظ و ساتے اللہ دا هر ظالم شریع و فسادی دا شر فساد نا مطعم و امان اللہ دا عفی عافیت زندگی را کی او پدوار جہارنو کی منسر دا عفی و دا عافیت معاملہ سمر بیماران دید چاکورن و اسپتالن کی اللہ تورت شفاء کاملا عاجل والنصیب کی دتو اول عالم اسلام دو مسلمانان و پریشانی ختم کی او دتو اول حاجتن پورا کی اللہ درس کے حلال دروازی منتا و طول امت ترا کلاو طول امت دشمنو تربنو نو ساتی زمونگ او دتو اول امت ظاہر و باطن قائد و عمال دو قرآن و سنت و تابق کی زمرا بنین او بنات طلباء طالبات اللہ با عمل عالمان جوڑ کی دوالدین استازان و دستر و اخوال جوڑ کی دحیاء و دپردی دجوند و ددین دخدمات و توفیق ورکی زمرا دروس و مواعث تر قیامت پوری اللہ قائم و دائم و ساتے او تزمون و دطور علماء او دطور دین شعبو دخدمات و حفاظت اللہ امن و امان پر ایمن کوتو اسلامی و ملکن و کراوالی اللہ ازمون حاجتون دینی و دنیوی بخت الرحم و کرم پورت طول پریشانی و اللہ ختم کی ازمون دا عامال بخت الرحم و کرم دا قبولیت مقام دورسے کم عبون نقصانات پا من کی دی و من پی کوئی ہو او دیر دا سیدی چلا من پی نکوئی ہو دا طول زمون نلرے کی الله دا ټول زموږ لري د دنیا او د آخرت د شرمندګونو مولا محفوظ وشه اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه